samochodów w promocji jest ograniczona. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, to Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w czwartek, dzisiaj 10 dzień października. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. To połączenie wyobraźni, przenikliwości społecznej, empatii, krytyce, o twórczości noblistki Olgi Tokarczuk. 500 miliardów złotych na modernizację armii wyda MON w ciągu 15 lat. Do jutra można dopełnić formalności, żeby głosować poza miejscem stałego zamieszkania. Olga Tokarczuk została uhonorowana Nagrodą Nobla z Literatury za 2018 rok. Szwedzka Akademia nagrodziła pisarkę za narracyjną wyobraźnię, która w połączeniu z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia. To zaległe wyróżnienie, nieprzyznane rok temu z powodu skandalu obyczajowego wybierającej laureatów Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Waldemar Popek, redaktor Olgi Tokarczuk z wydawnictwa literackiego, podkreślił, że siłą jej książek jest połączenie wyobraźni, przenikliwości społecznej i empatii. Z jednej strony potrafi sobie wyobrazić postaci historyczne, czy też postaci współczesne i wniknąć ich w psychikę i pokazać to bardzo przekonująco, a jednocześnie opowiadać o świecie, o tym, co nas nurtuje, bez tezy, tylko tak, że jesteśmy w stanie ten świat wejść i chcieć go zrozumieć. Literackiego Nobla pogratulował autorce prezydent Andrzej Duda. Wielki dzień dla polskiej literatury. Kolejna polska pisarka po poetce Wisławie Szymborskiej otrzymuje literackiego Nobla. Brawo, napisał prezydent na Twitterze. Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel przypomniał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński publicznie przyznał się do czytania jednej z książek laureatki. Taka ciekawostka, jeszcze parę lat temu podczas czatu internetowego na Facebooku Jarosław Kaczyński, pytany o to, co aktualnie czyta, mówił, że czyta właśnie księgi jakubowe Olgi Tokarczuk. Oczywiście nie sugeruję, że te dwa wydarzenia są powiązane. Laureat Literackiej Nagrody Nobla za 2019 rok został austriacki dramaturg Peter Handke. Na dziś wieczorem po 21:00 w specjalnym wydaniu Klubu Trójki komentarze ekspertów i fragmenty wywiadów Olgi Tokarczuk dla Trójki. Resort Obrony wyda w ciągu 15 lat ponad 500 miliardów złotych na modernizację armii. Szef MON-u Mariusz Błaszczak podpisał w południe nowy 15-letni plan modernizacji technicznej na lata 2021-35. Minister Błaszczak do najważniejszych programów, które jak ocenił zmienią polskie wojsko, zaliczył program Harpia. Przewiduje on zakup myśliwców piątej generacji, czyli samolotów F-35. F-35 to nie jest zwykły samolot. To powietrzne centrum dowodzenia, które może współpracować i wysyłać informacje do innych systemów uzbrojenia. To myśliwiec niewykrywalny przez obce radary. To nowa jakość. Według zapewnień kierownictwa MON środki na zakup nowoczesnego uzbrojenia będą możliwe m.in. dzięki ustawie z 2017 roku, która zakłada zwiększenie nakładów na obronność. Do jutra można dopełnić formalności, żeby głosować poza miejscem stałego zamieszkania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w Urzędzie Gminy, przypomina dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie Paulina Ślęp. Możemy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Taki wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy, w którym znajdujemy się w spisie wyborców i ten wniosek należy złożyć w terminie do 11 października. Z zaświadczeniem o prawie do głosowania można głosować w dowolnej komisji wyborczej w kraju i za granicą. Dokument jest wydawany od ręki, a głosowanie w niedzielę. Szef Rady Mediów Narodowych zapowiedział, że w nowej kadencji Sejmu zostanie zmieniony system finansowania mediów publicznych. Dotychczasowy system jest nieefektywny i niemoralny, ponieważ płaci go niecały milion gospodarstw, wyjaśnił Krzysztof Czabański. Media publiczne od półtora roku dostają bardzo poważne pieniądze. Mogą robić program taki, jaki chcą, jaki wymyślą. Można i należy oczekiwać od tych mediów poprawy oferty programowej. Ja zresztą jako szef tej Rady Mediów Narodowych i cała Rada Mediów Narodowych oczekujemy takiej poprawy. Widzimy też następującą poprawę. Krzysztof Czabański dodał, że system finansowania mediów prawdopodobnie zostanie zmieniony tak, by były one finansowane wyłącznie z budżetu. Kandydatka z Francji na komisarza Sylvie Goulard odrzucona w Parlamencie Europejskim. Deputowani z Komisji Rynku Wewnętrznego oraz z Komisji Przemysłu większością głosów uznali, że Francuska nie nadaje się na stanowisko komisarza z powodu ciążących na niej zarzutów korupcyjnych. Prezydent Francji musi teraz przedstawić nową kandydatkę. Kandydatka z Francji stawiła się dziś na powtórnym wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim, ale i ono nie przekonało deputowanych. Zarzuty wobec niej to nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych, kiedy była europosłanką. Z tego powodu do kasy Parlamentu Europejskiego musiała zwrócić 45 tysięcy euro, a OLAF, czyli Unijne Biuro do Spraw Nadużyć Finansowych, nadal prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Pytana wielokrotnie o tę kwestię, Sylwii Goulard tak dziś odpowiadała. Myślę, że mogę odpowiedzieć w ten sposób. Podam się do dymisji, jeśli zostanę skazana, ale na razie jest domniemanie niewinności. Wątpliwości deputowanych wzbudziła też współpraca francuski kilka lat temu z amerykańską fundacją, w której pobierała wysokie wynagrodzenie, będąc jednocześnie europosłanką. Odrzucenie kandydatki z Francji sprawia, że Komisja Europejska może nie rozpocząć pracy w terminie, czyli 1 listopada. Beata Płomecka, Polskie Radio. Prawie 6 minut po 17 w studiu Mateusz Fusiarz. I coraz mniej czasu pozostało do rozpoczęcia meczu z Łotwą, meczu eliminacji Euro 2020. Będzie to 7 spotkanie kadry Jerzego Brzęczka w walce o mistrzostwa. 4 wygrane, 1 remis i 1 porażka to bilans reprezentacji. Dzisiaj powinna się zwiększyć chyba liczba wygranych, ale kto wie, może Kamil Grosicki. W pierwsze 4 spotkania, gdzie zdobyliśmy 12 punktów, nie straciliśmy bramki. Chwalono nas, mówiono, że w tej grupie wygramy ze wszystkimi, nie stracimy bramki. Ja tylko przypominam, że piłka się rozwija, nie ma już słabych zespołów, każdy walczy jak równy z równym często i straciliśmy w tych 2 spotkaniach 5 punktów, że mogliśmy lepszą mieć sytuację, więcej punktów przewagi. Cały czas jesteśmy liderem grupy. Były wpadki, gdzie na te wpadki już sobie nie możemy pozwolić. Celem oczywiście od samego początku jest awans i zdobywanie jak najwięcej punktów, żeby nie pozwolić, żeby rywale się do nas zbliżyli. I jeszcze raz Kamil Grosicki, tak zupełnie na poważnie, specjalnie dla słuchaczy Trójki. Piłka się rozwija, nie ma już słabych zespołów. Tak jest właśnie. Był głos piłkarza, czas na głos eksperta. Były trener Jerzy Engel twierdzi, że Łotysze nie mają z nami szans. Wśród Łotyszy mamy 3 piłkarzy, którzy grają w polskich ligach i to niekoniecznie w ekstraklasie, a więc widzimy, jakiej klasy to jest zespół. Najlepszym zawodnikiem jest bramkarz, który gra w Arce Gdynia. No więc można powiedzieć, że jest to zespół złożony z bardzo słabych zawodników w stosunku do tych, którzy grają oczywiście w naszej reprezentacji narodowej. Dlatego nie ma co tutaj owijać w bawełnę, że nagle jedziemy do zespołu, który może nam sprawić dużo kłopotu. Tak się właśnie wydarzyło. Tak, to ja jeszcze, ponieważ nie można to umknąć, wiesz, naprawdę, to są bardzo ważne słowa. Gdyby państwo zechcieli jeszcze raz posłuchać. Piłka się rozwija, nie ma już słabych zespołów. O, i proszę sobie zapamiętać, bo to kluczowe w takim... Może się przydać, oglądając mecz dzisiaj. W nowoczesnym podejściu do tej dyscypliny sportu, tak. A to spotkanie o 20:45. Jaki wynik? Trudno przewidzieć. W tenisie za to dzisiaj 2-1. Chodzi o to, ilu Polaków w turniejach pozostało, a ilu odpadło. Magdalinet potrzebowała zaledwie 4 gemów, żeby awansować do 1/4 turnieju w Tianjinie. Wszystko dlatego, że jej rywalka, Japonka Kurumi Nara, skreczowała mecz Polka dzięki temu, że jest najlepszej ósemce. Od poniedziałku znajdzie się w czołowej 40 rankingu WTA. Do ćwierćfinału turnieju ATP w Szanghaju awansowali Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polsko-brazylijska para w 1/8 w 3 setach pokonała Roana Bopany z Indii i Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa. W tym samym turnieju odpadł już Hubert Hurkacz zarówno w deblu, jak i w singlu. Dziś walczył o ćwierćfinał ze Stefanosem Tsitsipasem. Walczył dzielnie, ale starcie 2 młodych i utalentowanych wygrał Grek 7-5, 3-6 i 7-6. Na koniec boks. W kategorii do 69 kg rywalizowała Karolina Koszewska. Dziś walczyła o półfinał Mistrzostw Świata, które odbywają się w Rosji i przegrała z reprezentantką Indii Lovliną Bargoyan 1-4. Polki już w turnieju nie ma żadnej. Poza Koszewską odpadły Natalia Rok, Kinga Szlachcic, Aneta Rygielska i Elżbieta Wójcik. Znów o sporcie po 19. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent witaminy D w miękkiej kapsułce roślinnej. A o pogodzie już teraz. Na północy i w centrum kraju jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i tam słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 11 stopni, najchłodniej jutro na Suwalszczyźnie. Około 14 ma być na przeważającym obszarze kraju, najcieplej nawet 17 stopni jutro na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent witaminy D w miękkiej kapsułce roślinnej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

rozśmieszaj mnie. Tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hejt, w TV cyrk i wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie, a smut tasy niech. Gdzie indziej szukają miejsca. Trwają igrzyska z leżą. Gdzie szukają miejsca? Trwają igrzyska zeszałe, rozdają chleb, tanie wino leje się. Tak brzmi Trójka, program trzeci Polskiego Radia, dokładnie trójkowa piosenka dnia, 16 minut po 17. Na program zaprasza sponsor Wróbek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Trójka wraca do korzeni. No i wracamy, proszę Państwa, do Kłodzka. Dzisiaj tam jest Paulina Kozion-Bąk. Państwo słyszą o tym i słuchają o tym o Kłodzku od rana. Witaj ponownie. Byliśmy na wycieczce w górach. Teraz chyba będziemy w przeciwną stronę w pewnym sensie. Będziemy schodzić w dół. No i o kopalniach złota to już chyba mówiliście, prawda? W porannej audycji z Marcelem. Teraz do piwnic. Tak, tak, teraz tak. Do piwnic. A właściwie szukaliśmy złote. Dało się znaleźć? No, nie do końca. Proces cały czas trwa. A Marcel, taki szczęście, że wydawało mi się, że ostatecznie się uda. No dajmy jeszcze szansę. Być może kiedyś, jak cię tam odwiedzi, pojedziecie razem. O, to może się uda. Ale teraz do piwnic. W zasadzie do takich labiryntów, jak podsłuchiwałem, labiryntów piwnicznych, bo one się podobno kilometrami ciągną pod miastem, tak? No i pytanie, czy tam skarby jakieś można znaleźć akurat tam? No niestety już nie można. Kiedyś były tam liczne skarby, jeśli tak można nazwać jedzenie i picie, bo w kłodzkich podziemiach mieściły się w dawnych czasach magazyny. Ale z kłodzkimi piwnicami wiąże się też tragiczna niestety historia z lat 50., kiedy to przez nie zawaliło się kilkadziesiąt kamienic, w tym ostatnia gotycka. Wtedy też z ocalałych piwnic powstała podziemna trasa turystyczna. Ja jednak wybrałam się na zwiedzanie piwnic w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Dlaczego? Wyjaśnia Joanna Jakubowicz, która oprowadzała mnie po podziemiach tego budynku. Tutaj znajdują się oryginalne średniowieczne podziemia, właśnie pod naszym budynkiem muzealnym. Barokowy budynek, wcześniej tutaj znajdowały się jeszcze stare średniowieczne kamieniczki i pod nim znajdują się oryginalne podziemia średniowieczne. Dobrze, no to schodzimy. Taki labirynt. Najwcześniejsze wzmianki o budowie kłodzkich podziemi pochodzą z końca XIII wieku, kiedy to nastąpiła modernizacja obwarowań. Pod starym miastem kłodzkim znajduje się taki labirynt podziemi, kilku kondygnacyjnych często, budowanych spontanicznie przez mieszkańców Kłodzka, którym te podziemia służyły głównie za spiżarnie. Co bogatsi kupcy prowadzili w tych piwnicach? Handel, przechowywali materiały, również żywnościowe. Dyrektor twierdzy Kłodzko, Joanna Stoklasek-Michalak. Bardzo wiele domów miało przywilej ważenia piwa. I to piwo można było sprzedawać. To jest bardzo ważne, ponieważ my nie uświadamiamy sobie, że w owych czasach picie wody było równoznaczne z zarazą, z czerwonką i z innymi chorobami brzusznymi. A zatem przywilej ważenia piwa i miejsce ważenia piwa, piwnice. W tych piwnicach ostały się jeszcze gotyckie portale, proszę zobaczyć, z takim ostrym łukiem. Większość piwnic była połączona. Są relacje mieszkańców Kłodzka, że właśnie chodzili sobie tymi piwnicami stąd do rynku. Niejednokrotnie ukrywali się w piwnicach mieszkańcy, piekli tam chleb, pobierano wodę. Część kamienic miała własne studnie. Tak naprawdę tam się w pewnym momencie mogło toczyć drugie życie. Również twierdza ma swoje podziemia. To, co nas wyróżnia szczególnie, jesteśmy z tego szczególnie dumni, to system chodników minerskich wykopanych pod ziemią na północnym przedpolu twierdzy. Co to są te chodniki minerskie? Chodziło o to, żeby taką twierdzę zabezpieczyć również od strony podziemi. Sławomir Machlowski, kierownik twierdzy Kłodzko. Dlatego, że jej naziemne zdobywanie nie było rzeczą łatwą. Naprawdę kuszącym rozwiązaniem jest zrobić tu wrogie podkopy i wysadzić część fortyfikacji. No i gdyby taka twierdza jak nasza nie miała zawczasu zrobionych korytarzy, które wychodzą właśnie na przedpole, no to obrońcy by tu mogli po prostu tylko siedzieć i czekać, kiedy ten przeciwnik się podkopie, wysadzi. Wchodzimy teraz do podziemi twierdzy. Przechodząc, słyszeliście Państwo drążenie właśnie takiego korytarza kontrminerskiego, te komendy wyraźnie po niemiecku, a to dlatego, że sieć tych korytarzy rozbudowana w czasach pruskich. Korytarz 1 i mamy aż tak 24. One służyły przede wszystkim, żeby zlokalizować, co przeciwnik planuje, czyli do nasłuchu. Jak już powiedzieliśmy, każdy szanujący się i dbający o zdrowie obywatel Kłodzka musiał pić piwo, zwłaszcza żołnierz. Na twierdzy działał browar od południowej strony dążonu i naszym marzeniem jest, aby go przywrócić. Wiadomo, jakie właśnie to było piwo, z czego ono było robione, jak przechowywane, czy zachowały się jakieś wspomnienia? Ta wiedza jest rozproszona. Hubert Krech, piwowar, twórca piwa z twierdzy Kłodzko. Sądząc po innych zapisach, możemy spodziewać się, że było to piwo górnej fermentacji z użyciem drożdży, które fermentowały raczej w średnich temperaturach. Niekoniecznie było to piwo długo leżakowane. Być może miało posmak wędzonki z uwagi na to, że słodownie wówczas jeszcze w dawnych wiekach używały żywego ognia do suszenia ziarna i słodu. Mogło być trochę ciemniejsze. Późniejsze wersje być może były już bardziej bogate, dodawano lepszej jakości słody. No, ja jeszcze próbowałam znaleźć tutaj jakieś zapasy w podziemiach twierdzy Kłodzko. Niestety magazyny puste, więc wychodzę już na powierzchnię. No dobrze, Paulino, bo wiesz, my musimy rozstrzygnąć konkurs. Nagroda, proszę Państwa, komplet termoaktywnej bielizny bezszwowej Brubek z wełny merynosów australijskich. Brzmi intrygująco. Wartość nagrody 700 zł brutto, no to niemałe pieniądze. No i tak, co wyście rano wymyślili, zapytanie? Pamiętasz jeszcze? Pytanie było, co ryczy Lew Kłodzki, o czym ryczy Lew Kłodzki z dwoma ogonami, i tak, to rano który tam jeszcze, tak? Stoi. W dodatku. O tak, czym? Tak. Bo tam bardzo dużo odgłosów, bo Państwo słyszeli na pewno o poranku, jak Lew ryczał. No właśnie, ale trzeba było powiedzieć, o czym on tam ryczał. Napisać i to jeszcze najlepiej wierszem. Państwo podjęli wyzwanie. To pytanie brzmiało rzeczywiście, o czym rano ryczy lew? No naprawdę muszę Państwu przyznać, panie Marcelu, pani Paulino, spisaliście się na medal, gratuluję, ale słuchacze oczywiście dali radę. Pani Anna, niech pani Anna wygra, napisała na przykład tak i ta odpowiedź mi się bardzo podoba. Uważasz? Możesz się skupić, bo to niełatwe. Tak? Dobra, skupiam się. Uwaga. Tak? O czym rano ryczy lew? Lew ryczy rano, że spać mu nie dano, że zjeść mu nie dano, że stoi sam. By go uciszyć, kotleta mu dam. Dam mu też rosół i święty spokój, postoję tam, by nie był sam. Ha, i co? Można, prawda? Pięknie. Bardzo ładnie. Szczodra ta pani. Pani Anna dzisiaj wygrywa w naszym konkursie. Gratulujemy. Zacny wierszyk. Paulina Kozion-Bąk, bardzo dziękuję. Do zobaczenia w Warszawie. Dziękuję i do zobaczenia. Na program zaprosił sponsor Brubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Biegowa lista przebojów, proszę Państwa, przy tej piosence biegało się Państwu w tym tygodniu najlepiej. A za chwilę biegam, bo lubię. Paweł Januszewski już jest obok. 17.25. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. W studiu Paweł Januszewski, jak się rzekło. Dzień dobry. Dzień dobry, Patrycjusz. Słuchaj, parę odcinków zrobiliśmy razem, natomiast tak, dzisiaj tak. Chyba... Aha. Taki rozbiegany nie byłeś. Pierwszy raz chyba piosenka trafiła w twoje gusta. Znaczy, czułem, że będzie coś poważnego, jakaś poważna deklaracja. Aż patrzę, czy ty masz buty biegowe. Nie, ale ładne nagranie. No tak rzeczywiście potrafi rozruszać serce i głowę, bo jak mówią specjaliści, odbiegają od głowy i się sporo zaczyna, więc moją głowę to rozruszało, czyli teraz tylko nogi, tak? Mogę się spokojnie wybrać na bieżnię i poćwiczyć. No tak, jak już głowa jest, to tak, to tylko nogi. Ja bym, proszę pana, wolał do lasu, wie pan? Bo ja kocham las, kocham drzewa, a w ogóle to dzisiaj jest Światowy Dzień Drzewa, więc my pomówimy, proszę państwa, o bieganiu do lasu i to do dosłownie, bo dziś w naszej audycji o tym, dlaczego szczególnie teraz powinno się trenować w lesie właśnie, no i dlaczego trzeba spróbować swoich sił w ostatniej tegorocznej edycji Biegam, bo lubię lasy, mówi rzecznik lasów państwowych Anna Malinowska. Jesień jest szczególnie piękna, dlatego że w lasach mieszanych, a takimi właśnie są lasy, tam gdzie odbywają się biegi, jest teraz bardzo kolorowo, bo liście się przebarwiają, więc z tego powodu warto biegać w lesie, no pomijając już fakt, o którym chyba wszyscy wiedzą, że powietrze leśne jest kilkanaście razy czyściejsze niż powietrze w mieście. I ta pora jesienna ze względu na walory estetyczne lasu, ale też ze względu na walory zdrowotne jest jak najbardziej pożądana. Oczywiście teraz też w lesie oprócz biegania można urządzić sobie grzybobranie, czyli jeśli ktoś zobaczy grzyby albo poczuje, że no musi zwolnić, bo właśnie widzi pełno grzybów, to jak najbardziej jest okazja do tego. Mamy wysyp grzybów i w lasach chociażby chojnowskich, w których też odbywa się Biegam, bo lubię, tych grzybów jest wbród, więc naprawdę można sobie zapełnić koszyk, czy no raczej z koszykiem trudno biegać, ale wystarczy zdjąć bluzę i nawet w bluzę trochę grzybów nazbierać. Także ja byłam jakiś tydzień temu w lasach chojnowskich i naprawdę wystarczy krótki spacer, żeby już coś uzbierać, chociażby na wigilijną wieczerzę. Oczywiście przypominam, że w Polsce zbieranie grzybów jest jak najbardziej dozwolone. Warto się przed grzybobraniem trochę doedukować, bo przeciętny Polak rozpoznaje maksymalnie 10 gatunków grzybów. Na stronach internetowych lasów państwowych, na naszych profilach facebookowych jest też sporo informacji o tym, jakich grzybów należy unikać, jeśli się nie znamy, bo jeśli się nie znamy, to tych blaszkowych unikamy, zbieramy te z gąbeczką pod kapeluszem. Pani rzecznik nie wspomniała o zaletach leśnego podłoża. Pawle, to chyba istotne, tak? Biega się bezpieczniej na takim miękkim podłożu. Czy bezpiecznie, to pewnie naukowcy tutaj są podzieleni, bo różnie tam z jakimiś dołami, korzeniami bywa, natomiast na pewno jest to podłoże, które odciąża. No właśnie, bardziej miękkie. Bardziej miękkie, także odciążające, ale przy tej technologii butów, które mamy w tej chwili, myślę, że każda nawierzchnia jest dobra. Lasy poza powierzchnią mają mikroklimat specyficzny i to jest chyba według mnie największy urok lasów. Ten mikroklimat plus widoki, plus zieleń dookoła, szczególnie oczywiście wiosną i latem, aczkolwiek chyba teraz jeszcze ta zieleń jest dosyć intensywna. Lasy są absolutnie fantastyczne. Edycja jesienna Biegam, bo lubię lasy kończy tegoroczny cykl. Czy będą kolejne? No i pytanie, czy może nie tylko pod Warszawą, bo trójkowi biegacze podobno domagają się, by biegać po lasach także w innych częściach kraju. Tak, domagają się. Dostajemy dużo zapytań, dlaczego tylko tutaj w okolicach Warszawy ten cykl się odbywa, ale rok 2019 to już jest piąty rok tego cyklu. W tym roku wystartowało ponad około 3000 biegaczy, plus oczywiście do tego dzieci, bo biegi dzieci też przy okazji tych Biegam, bo lubię lasy się odbywają. I co ciekawe, w tym roku zbieraliśmy pieniądze na cele charytatywne i ponad 30 tysięcy udało się zebrać tych pieniędzy i przekazać na cele charytatywne. Także no, fajna impreza, fajny sposób spędzania czasu i przy okazji pomagamy innym. Teraz, proszę państwa, czas na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. No właśnie, dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin, by się w lesie nie zgubić, to zegarek oczywiście z GPS-em. Dorzucamy też coś do czytania, czas na ultra biegi górskie metodą Marcina Świerca. Książkę pod takim tytułem dołączamy do zegarka i informujemy, co zrobić, by otrzymać te nagrody. Proszę wysłać SMS numer 73533, koszt 3,69 zł i proszę ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami Bieganie i jesień, dobrze? Bo to taka pora. Niech będzie. Proszę bieganie i jesień. 73533, regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po 17.30. A gdzie, Pawle, biegamy? Poza Hojnowem, do którego zapraszała pani rzecznik. Tak jest. Niestety w Hojnowie już nie ma wolnych miejsc, ale całe rodziny zapraszamy, bo dzieci oczywiście mogą pobiegać, a jeżeli ma być piękna pogoda, to warto też przyjść na łono natury. Tam można palić ogniska i jest bardzo przyjemnie w tym właśnie Hojnowie. 19 października w Błącku koło Płocka pierwsza edycja górskiego biegania na płaskim Mazowszu. To będzie biegowa przygoda w malowniczych okolicznościach przyrody, okraszona soczystymi widokami i dystansem 12 km. Tworząc ten bieg, chcieliśmy dać wam przedsmak gór i pięknego biegania w terenie, zachęcić was do zejścia właśnie z asfaltu, znowu jednak to podłoże ma znaczenie, tak, i pobieganie chociaż przez chwilę. Bieg ma formę towarzyską i amatorskiego rajdu terenowego. A trasa przygotowana jest ścieżkami leśniczymi rezerwatu przyrody Dąbrowa Łącka i jego otulinie. Także to jest takie zaproszenie do imprezy 19 października, a na zakończenie biegacze na orientację. Właśnie. Powoli kończy się sezon ogólnopolskich imprez biegu na orientację, chociaż jeszcze w najbliższy weekend można się pościgać. I tak w Puszczy Bukowej koło Szczecina rozgrywane będą trzydniowe zawody Bukowa Cup. Obsada jest liczna, bowiem jest to teren, gdzie za rok rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski. Natomiast w Krakowie jubileusz WKS Wawel świętuje swoje stulecie i przy okazji odbędzie się tam sporo imprez sportowych, na które serdecznie zapraszamy. Paweł Januszewski, bardzo dziękuję, Pawle. Do usłyszenia i zobaczenia za tydzień, dobrze? Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Jest 17.31. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Polskie LNG podpisało umowę na zakup dwóch regazyfikatorów koniecznych do rozbudowy gazoportu w Świnoujściu. Dzięki tym dwóm urządzeniom terminal LNG zwiększy możliwość wysyłki gazu po regazyfikacji o 50%. O szczegółach Agnieszka Jasik. Regazyfikatory są sercem terminalu LNG, podkreślano podczas podpisywania umowy na zakup tych urządzeń. Jak wyjaśniał prezes polskiego LNG Paweł Jakubowski, służą one do zmiany stanu skupienia gazu, który przypływa do Świnoujścia. Jest to surowiec ciekły i w trakcie obróbki technologicznej następuje zmiana jego stanu skupienia z powrotem do stanu gazowego. To umożliwia wysyłkę gazu do sieci przesyłowej. Dzięki dwóm nowym regazyfikatorom zdolność przeładunkowa terminalu wzrośnie z 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie do 7,5 miliarda. Jak mówił pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, ta inwestycja ma być ukończona w 2021 roku. Firma, z którą został podpisany ten kontrakt, to jest renomowana światowa firma, a urządzenia jej produkcji w tej chwili bez zarzutu pracują już w gazoporcie. Rozbudowa terminala zakłada budowę trzeciego zbiornika, dodatkowego nabrzeża i bocznicy kolejowej do przeładunku skroplonego gazu. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją gwarantującą wypłatę świadczeń i bezpieczeństwo socjalne obywateli, podkreśla prezydent Andrzej Duda podczas uroczystej gali z okazji 85-lecia istnienia ZUS. Prezydent zaznaczył, że można narzekać na emerytury czy renty, że są za niskie, ale system jest pewny. Działa, wypłaca ponad 200 miliardów złotych wypłat rocznie, podczas gdy całe wydatki budżetowe w przyszłym roku są szacowane na 430 miliardów, niecałe. Prezydent podziękował prezes ZUS, profesor Gertrudzie Uścińskiej, za bardzo sprawne zarządzanie zakładem. Zaznaczył przy okazji, że ZUS ma jeden z najnowocześniejszych w Europie systemów informatycznych i jest liderem w rozwoju e-państwa. I na koniec jeszcze waluty. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3 zł 95 groszy, za euro 4 zł 32 grosze, za dolara 3 zł 92 grosze, a za funta brytyjskiego 4 zł 79 groszy. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Tej nocy na Pomorzu oraz we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami dłużej tam, miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach zanikające opady śniegu, choć państwo piszą na zdd@polskieradio.pl, za te maile bardzo dziękuję, że śnieg w Tatrach widziany już dzisiaj. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie zanikające opady deszczu. Temperatura od 6 stopni na wschodzie i południu kraju do 10 nad morzem. Trójka.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a w naszym studiu w Warszawie pan Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani. A w Koszalinie pan Błażej Parda, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Słyszymy się? Dzień dobry Państwu, a dokładnie to tak naprawdę w Pile, ale łączymy się przez Koszalin. No tak, radio Koszalin. To może zacznijmy, panowie, od informacji. Pani Olga Tokarczuk otrzymała Nobla z literatury. Panowie czytali coś Olgi Tokarczuk, pan Jarosław Krajewski? Ja mam jednak innych autorów ulubionych i zdecydowanie muszę powiedzieć, że znam poglądy pani Olgi Tokarczuk, ale jeśli chodzi o kwestie jej książek, to muszę nadrobić zaległości, ale już po kampanii wyborczej, bo w tym momencie zdecydowanie rozmawiamy każdego dnia na temat bieżących wyzwań dla Polski i dla Polaków, pan o których chcą rozmawiać warszawiacy. Pan Błażej Parda czytał coś? Niestety też nie miałem okazji, ale myślę, że teraz po tym sukcesie to wszyscy chyba rzucimy się do księgarni i będziemy czytać książki. Panie, no to teraz przejdźmy już do realnej polityki. Może zacznijmy od koalicji, bo o tym w ostatnim czasie zaczęło się dużo mówić. Politycy Prawa i Sprawiedliwości od kilku dni mówią, że jedną z alternatyw może być taka wielka koalicja Platforma Obywatelska, PSL, Lewica, a nawet czasami się pojawia Konfederacja. Panie pośle, pan naprawdę liczy, że Adrian Zandberg by się porozumiał z Grzegorzem Braunem? To pytanie do pana Krajewskiego. Jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda dzisiaj polska scena polityczna i jak spojrzymy na to, jakie poglądy głoszą poszczególne komitety wyborcze. To bardzo skrajne. Oczywiście, że bardzo skrajne, ale jeden mają wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest przede wszystkim atakowanie Prawa i Sprawiedliwości. I tak naprawdę dzisiaj Polacy stoją przed wyborem 13 października albo Prawa i Sprawiedliwości, albo ugrupowań, które nie wykluczają współpracy w celu odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Pośle, czyli mamy z jednej strony PiS i antyPiS. Pan Sławomir Neumann już wykluczył koalicję z Konfederacją. Pan Robert Winnicki też wykluczył koalicję z Koalicją Obywatelską, więc chyba to jest na wyrost stwierdzenie. To, że jeden lub drugi polityk tak powiedział, to jeszcze nic nie oznacza. Pamiętajmy o tym, że wszystkie te komitety wyborcze... Podważa pan słowa polityków, że to, co mówią politycy, to nieprawda? No, to też uderza pan w siebie. Nie. Ja tego nie powiedziałem, pani redaktor, więc proponuję przede wszystkim spojrzeć na polityków z imienia i nazwiska i na kwestie ich wiarygodności. Jednak, pani redaktor, muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, dlatego że Grzegorz Schetyna apeluje do wszystkich poza Prawem i Sprawiedliwością, że proponuje im koalicję powyborczą. I pytanie to jest rzecz, która może być PSL-u niestety realna. Do pana Błażeja Pardy. Pan wyobraża sobie taką koalicję czworga? Ja powiem szczerze, że trochę ten temat jest dla mnie dziwny. No poważni ludzie, poważni politycy nie rozmawiają o koalicjach w takich momentach, kiedy idziemy ze swoimi postulatami. Ja jako poseł Kukiz 15, 4 lata temu szedłem z tym samym, z czym idę dzisiaj, czyli między innymi zmiana systemu wyborczego, więc rozmowa o jakichkolwiek koalicjach jest, myślę, że wysoce nie na miejscu. Ja zachęcam wszystkich do głosowania na listę Koalicji Polskiej Kukiz 15. Ale dlaczego jest PSL, nie na miejscu? Przecież ludzie chcą wiedzieć, czy będą państwo z tą osobą współpracować. To właśnie próbowałem dokończyć. Gdybyśmy chcieli od razu szli z kimś, to byśmy sobie po prostu startowali z ich list. Dlatego dzisiaj jest Koalicja Polska i ona już istnieje. Nie trzeba tworzyć nowych. Jeżeli ktoś oczywiście będzie chciał i będzie popierał nasze postulaty, no to jest mile widziane i to mówiliśmy zawsze i będziemy to powtarzać. Ja myślę, że teraz w tej sytuacji może się okazać, że dojdzie tak naprawdę do zawarcia takiego już formalnego związku, a powiedzmy małżeńskiego, pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i Platformą Obywatelską, bo te dwie partie mają bardzo dużo ze sobą wspólnego. Przede wszystkim ich monotonne, można powiedzieć, podnoszenie podatków i w różnych dziedzinach wtrącanie się we wszystko, co jest możliwe. My to uważamy, nieprawda, że panie pośle. Polacy pan o tym bardzo dobrze wie, bo pan mogą też pracuje spojrzeć na świat zupełnie inaczej. Panie pośle, proszę. Dlatego też Koalicja Polska ma swoje obywatelskie, prawdziwe obywatelskie, nie tylko z nazwy, postulaty i też ich będziemy się trzymać, bo rzeczywiście dla mnie to było oszustwo, gdybym już dzisiaj mówił, że a ja pójdę z tym albo z tamtym, to po co ludzie mają na mnie głosować? Mogą głosować na mnie, jestem tak, na liście Koalicji Polskiej Kukiz15, numer 2 z Piły, ale panie bo pośle, reprezentuję poszczególne wartości, a nie chęć zawierania koalicji z tym czy z tamtym. Panie pośle, a jak pan spojrzy na kampanię wyborczą, to najważniejszy przełomowy moment tej kampanii, to pytanie tutaj do naszego studia w Pile, to co pan by uznał? Myślę, że nie było takiego. Ta kampania wygląda jak zawsze, czyli dużo nienawiści, dużo hejtu pomiędzy tymi największymi partiami, które teoretycznie atakują siebie, a tak naprawdę myślę, że rozmowy wśród liderów o przyszłej potencjalnej koalicji Platformy Dobrze, to pytanie PiSu do pana, do pana Jarosława Krajewskiego. Moment przełomowy kampanii? Myślę, że przedstawienie najważniejszych założeń programowych i przedstawienie programu przez Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które posiada kompleksowy program. Myśli pan, że o tym naprawdę ludzie rozmawiają? Tak, rozmawiają o 13 i 14 emeryturze, rozmawiają na temat tego, co zrobić, żeby płace w Polsce rosły. A niechętni co zrobić, rozmawiają żeby, na przykład... Jak mogę skończyć, pani redaktor? Panie pośle, ale niechętni na przykład rozmawiają o taśmach, o nadużyciach, o kamienicach. Bardzo dużo osób w Warszawie w ostatnich dniach mówi o taśmach Neumanna i wypowiedzi Lecha Wałęsy i oczywiście jednoznacznie wskazuje, że Platforma Obywatelska ma gigantyczny problem. Ale my nie koncentrujemy się jako osoby, które kandydują z list Prawa i Sprawiedliwości na problemach opozycji, ale przede wszystkim chcemy zmobilizować mieszkańców, chcemy zmobilizować Polaków do tego, żeby poszli na wybory i wybrali Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ mamy program, mamy wiarygodność i przede wszystkim mamy wizję Polski nie na najbliższe wybory, ale na następne pokolenia. Panie pośle, wywołał pan postać pana prezydenta Lecha Wałęsy. To pytanie do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pan Błażej Parda, jak pan ocenia wystąpienia ostatnie Lecha Wałęsy i także jego poparcie, później wycofanie poparcia, jak sam powiedział, chciałem pomóc Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, widząc problemy PSL-u i chciałem im pomóc. To ja może mam taką prośbę jeszcze, bo chciałbym, żeby pani się zwracała do mnie, Polskie Stronnictwo Ludowe, może bardziej Kukiz15, Koalicja Polska. Ja jestem typowo z Kukiz15. Od początku tworzymy teraz Koalicję Polską. Tak, ale z list, tak, dobrze, Kukiz15, niech będzie. Ale z list startuję, członkiem nie jestem. Dobrze, współpracujemy i zachęcamy innych do współpracy, oczywiście. To jak z tym Lechem Rzeczywiście Wałęsą? Bardzo sytuacja nie na miejscu. Niestety nasz wielki noblista już dawno stracił jakiekolwiek poważanie chyba o większości społeczeństwa u osób. To są takie trochę ruchy, ja nawet nie umiem tego określić, po prostu śmiałem się, jak widziałem ten ruch i potem skasowanie tego wpisu, potem dzisiaj kolejny wpis, gdzie popiera ponownie jednak Platformę Obywatelską, kompletnie stracił wiarygodność. To przykre, rzeczywiście, bo ta osoba mogła rzeczywiście być poważana, zapisana bardzo dobrze w księgach historii, odłożona na półkę, a w tej sytuacji angażowanie się w politykę, uważam to za bardzo śmieszne ze strony pana Lecha Wałęsa, prezydenta, tak, który był kiedyś naszym oczywiście prezydentem. Ja szanuję za to wszystko, co robił, tylko się zastanawiam, jeżeli dzisiaj tak wygląda jego stan i podejście do Polski, to jak to było te 20 lat temu? Czy rzeczywiście on był samodzielnie i w stanie mógł rządzić Polską? Pan Jarosław Krajewski, jak przygląda się temu, co robi Lech Wałęsa? Tym bardziej, że zapowiedział on, że nie przeprosi ani rodziny, ani za słowa pod adresem Kornela Morawieckiego, że był zdrajcą. Jeśli chodzi o Lecha Wałęsę, ja nie mam wątpliwości, że Lech Wałęsa sięgnął bruku, bo tak naprawdę gdyby można było poważnie traktować Lecha Wałęsę, chociaż przyzwyczailiśmy się do tego, że z ust tego polityka padało bardzo dużo kontrowersyjnych wypowiedzi i myślę, że lepiej tutaj całkowicie pominąć te ostatnie wypowiedzi Lecha Wałęsy. Jednak chciałbym stwierdzić, że Lech Wałęsa wyświadczył taką niedźwiedzią przysługę partiom opozycyjnym, które popierał, w tym Koalicji Polskiej PSL-owi, jak i Platformie Obywatelskiej, dlatego że z pewnością to Lech Wałęsa również przyczynił się do tego, że dzisiaj te partie zakładają porażkę wyborczą, a my przede wszystkim chcemy zmobilizować Polaków do tego, żeby poszli i zagłosowali na Zjednoczoną Prawicę, ponieważ chcemy rządzić. I jeszcze jedno zdanie Panie pośle, naprawdę mamy bardzo mało czasu. Tak naprawdę, jeszcze tylko jedno zdanie. Chodzi o to, pani redaktor, że 13 października Polacy mają wybór między Polską z plus plusem, a Polską z minusem, bo politiką, jeżeli opozycja będzie rządziła, panie pośle, proszę mi dać likwidować powiedzieć. Po prostu programy. Politico publikuje tekst w obronie polskiej partii rządzącej. To słowa Agnieszki Kołakowskiej, obrona polskiej partii rządzącej. Pan poseł Błażej Parda zna ten tekst. Pisze ona o tym, że zbyt często partia Prawo i Sprawiedliwość przedstawiana jest jako kraj bez demokracji i wolności słowa oraz wolnych mediów, że w Polsce nie ma więźniów politycznych, że jest to sztucznie wygenerowana opinia. Pan zna ten tekst? Pan się z nim zapoznał? Znaczy, i co pan znam, o nim sądzi? Kojarzę ten tekst. Nie wiem, jest kampania wyborcza, nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość ze swojego funduszu znalazło jakieś środki, żeby również promocję robić, panie pośle, w gazetach zagranicznych. Fundusze? Tam niekoniecznie. Nie, zdecydowanie nie, ale powiem tak, to jest słabe, panie pośle, bo myślę, że to jest nie na miejscu, nie eleganckie, bo pan podważa w tym momencie pani mówi, kwestię... że chwali rząd w tym momencie. No, ale jest kwestia rząd, po prostu no dziennikarki, która publicystki pani Agnieszki Kołakowskiej, która w serwisie Politico tak naprawdę... napisała artykuł i ma do tego prawo i jakby zakładam, że to jest naturalne. Ja rozumiem, że pan się może nie zapytać. Ja może dokończę, bo też tak, proszę. Wiemy, jak funkcjonują media. Media, czwarta władza, dzisiaj ja powiem szczerze, że dziennikarzy prawdziwych jest bardzo mało. I to co jest, to tak naprawdę są serwisy promocyjne, TVP, TVN. To są po prostu stacje, które tak naprawdę promują pewnych polityków, sobie przychylnych. I uważam, że to samo jest na całym świecie. Dzisiaj niestety prawdziwych dziennikarzy już jest coraz mniej. Uważa pan, że Politico publikuje przypadkowych tekstów w mediach? A jakim profilem jest Politico? Zna pan ten portal? Zna pan to medium? Szanowni państwo, takim profilem, jak każde inne medium, jak się pojawiają pieniądze, to piszą artykuł. Czyli zarzuca pan portalowi Politico, że bierze pieniądze za publikację tekstów? Nie zarzucam, tylko mówię, że tak dzisiaj funkcjonują media. To jest coś standardowego. Jeżeli oni tego nie robią, i ostatnie no to słowo do pana Jarosława Krajewskiego. Ja myślę, że to bardzo dobry tekst, który jednoznacznie pokazuje, że Polsce zarzucano czy poglądy skrajnie nacjonalistyczne i bardzo trafne są spostrzeżenia dotyczące tego, że Polacy dzisiaj chcą mówić o patriotyzmie, ale zupełnie nie zgadzają się z takimi zarzutami dotyczącymi ksenofobii, nacjonalizmu, a również panie pośle Parda, warto zwrócić uwagę, że pani Kołakowska napisała, że większość mediów w Polsce jest szczerze antyrządowa. No i to też myślę, że jest przede wszystkim bardzo istotna informacja. Ja widzę, że większość mediów jest anty-Kukiz 15, zarówno TVP no nie, i TVN, pan właśnie i wszyscy w mediach publicznych teraz występuje, ale to nie o to chodzi. Wie pan, w tym materiale również znalazło się bardzo dużo informacji, które pokazuje choćby na to, że mamy w Polsce dzisiaj rekordowo niski poziom bezrobocia i wysoki wzrost gospodarczy. I to są... ja może powiem tak na koniec. Zgadzam się z tym, że patologia istnieje w wielu krajach, nie tylko w Polsce i na Zachodzie wcale nie jest lepiej. Słyszą państwo, jak debata ta polityczna jest bardzo na wysokich emocjach. No i nie zapytam panów już o najnowszy sondaż. Przeczytam państwu najnowszy sondaż, drogim słuchaczom. Dla Radia Z najnowszy sondaż Ibris. Prawo i Sprawiedliwość 42,6%, Koalicja Obywatelska 22,5%, Lewica 13,1%, PSL, Kukiz 6,9%, a Konfederacja 4,3%. To są, drodzy państwo, najnowsze sondaże, a ja bardzo dziękuję. W studiu w Warszawie pan Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo i najlepszym sondażem będą wybory 13 października, do czego zapraszam, żeby pójść na wybory i zagłosować. A prosto z Piły pan Błażej Parda, Kukiz 15, Koalicja Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Drugi numer na liście Pilskiej. Zapraszam na wybory również. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za intuicyjny piekarnik marki Electrolux z termosondą po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1539,30 zł. A za bardzo cichy odkurzacz workowy marki Bosch z parkietówką po 30% rabacie zapłacisz jedynie 349,30 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Kupuj w Lidlu